Урок второй. Раздел В. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалям. Кайфа аль-халь? Альхамду лиллях. Анти. Кайфа? Исм. اسمي. اسمك. اسمك. و. ما. يوم. صباح. مساء. ليل. شكرا. كتاب. طالب. طالبة. أستاذ. أستاذة. جامعة. كلية. قاموس. بنت. ولد. رجل. امرأة. صغير. كبير.